Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır.